Ashura, Masalma, njoo njoo njoo. Kulikoni tena? Njoo muone. Kuna nini? Mwenzangu si yule mzee wa kikulacho? Hey, hey. Halo! Maji ya moto yasha niunguza minateketea. Niliwakana ototo wange niuguza siku tegemea. Na kama dunia tambala langulisha tobo, sina tapo kulala na kesha kwa kimo. Wale marafiki lokula nao na kunisifu sasa siwao, eti sina kiki sindani nao kukua sina kitu mfuko. Kama shesa nilipata nikadharau, hadi wazazi nikakesha kula mata na jisau. Na kumwagara kunifaiji, oh ya nisina usina, kukunipa imani usina, oh sina mawa usina, yeah, usina hata wakunifariji usina, kukunipa moyo niendele usina, oh sina mawa usina, oh yeah. Asiyefunzwa na mama ufunzwa na dunia, misemo ya wahe family ndugu lawama, sikutaka karibia kwangu lipojenga. Mbona mali eti kufa kwa nya, kumbe nivuka kwa mali na vunja daranya. Jua likizama nafsi na nyongea mawazo, na nini mpela wama peke yangu naongea na mnazo. Kama pesa nilipata nikadharau, hadi wazazi nikakesha kula mata na jisau. Na kumwagara kunifariji, oh ya nisina usina, kukunipa imani usina, oh sina mama usina, yeah, usina hata wakunifariji usina, kunipa moyo niendele usina, oh sina mama usina, oh yeah. Pesa, chuma ya sige majuto tena.